Ja. To dobry dzik, trochę nadresowo, trochę na murzyna. Raz budzina, raz na witaminach. Piórze trochę macha jakimś handlem na pół fiuta, ale tak naprawdę lubi próbować przeróżne sample. Się tym żartem nie podbijaj, bo to król buraków, ale więcej serca daje niż nagrałem w życiu traków. Trochę trensu, trochę rapu, sztuki go kochają i to chyba ze wszystkich klimatów. Ogarnie ci co chcesz, wcześniej dawaj tylko cynę. Oryginał chłopie, żadną kurwa efedrynę. Tylko nie dropsy, bo je później szamie. Z jęzorem na wierzchu chodzi, wkręca sobie, że jest alfa samiec. Ustawiony cały dzień, trochę szkoły Witkaca i trochę kosmetyczki. Polo ciapa, super stary, hajs od starych, a nie szybki. Humor taki sobie przed okresem, bolą cycki. Jeszcze były tu z kwiatami, weź przed oczu, kurwa, idź mi. Olała tą pizdę, o, jej człowiek Tinder coś tam sobie gwizdże. Zdrowy chłop, bo ujeżdżał, aby go. Fajne dziabki, ciekawe jaki ma głos. Już dopasowani, czeka na wiadomość. Wszystkie lekcje przyjebana, czeka aż napisze ten jegomość. W końcu pada, co tam dzisiaj robisz? Przypomniała sobie, przykitrała, w torebce tam pewno słodycz. Ludzie jeszcze pusto, no bo jeszcze 19. Jakby talerz wjechał, no to zawsze jest kamagra. Pyszny żelik, dawka do wygrzanego jebanka. Choć nie wygląda, jakby wsadzała się na pierwszych randkach. Z telefonem bada snapy Kylie Jenner. Były znów w ataku, wkurwia kolejny smutny SMS. Patrzy za okno, pewnie słucha tych smutnych piosenek. On był dupą w tym związku, niech teraz płaci cenę. Przyszło jej się spotkać wreszcie z kimś, chociaż taka nie jest. Ma ochotę na fazę, jebanie i na dings. Bystry typ nie zapowiadał się wcale. Nad Wisełką dzisiaj mają swój balet. Śmiechy, chichy, plastikowe kubki. Dzisiaj pije, choć nie lubi wódki. Z dupy spytał ją, czy wierzy w ufolutki. Nie wie, co mu na to powiedzieć. Chwilę później wyciąga dłonia, tam dwa talerze. O, co to za lot, nie wierzy sama. Powiedziała mu, że wierzy w Batmana. Wyciągnęła czerwoną pigułę i się zaśmiała. Wiedzą, że nadają na tych samych falach. Pół godziny później faza wjechała. Trzy godziny później u niego domu na wszystko pozwala. Za każdym razem, gdy ją dotyka, no to czuje dreszcze. On taki wczuty, że po dwóch rundach nie opadł mu jeszcze. Kamagra działa, przed chwilą jeszcze dojadała. Wyjeb mnie wariacie, znowu wyczytał z ruchów jej ciała. Po strzałach zamówili szamę i robili snapy. Pierwszy plan, ona kołdra, duże wydziarane łapy. W domu siedzi, były znowu płacze. Nie ma zmiłuj, co się stanie, kiedy wreszcie na My Story to zobaczy. Nie zajęło to zbyt wiele czasu, ale teraz będzie gruby lot. 4CMC, do tego Władimir, Buda, no i Xany. Czemu jakiś byk wchodzi między uda ukochanej? Niech zobaczysz, mata, w jakim teraz jestem stanie. Dobra, przerwa na chwilę. Dobra, przerwa, jeden kawałek przerwy, jeden.